Yeah. Men det är ju inget roligt, vi ska ju ha yeah. Fan. Yeah. Yeah. Yeah. Nej. Oh nej. Ja, det är så träligt. Kludde röd. Slå dig. Yeah. Bananer. Yeah. Oh. Och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Vad fan är dagens datum? Dagens datum är den 3 november 2017 och det här är avsnitt 139. Med mig så har jag Fredrik, Danny och Sara. Yay! Hello! Yay! Dagens avsnitt ska handla bland annat om Mario Odyssey, Assassin's Creed, lite mer Nintendo på nyheter. Veckans diskussion är Coop versus Multiplayer. På övriga nördämnen ska Fredrik prata om nya Thor-filmen. Och så rundar vi av med lite lyssnarfrågor och en tävling. Så va, kort och koncist, dagens avsnitt. Så, you're the man. Välkomna! Välkommen. Tackar. Jag känner att det här avsnittet kommer att vara 20 minuter för Kalle. Han liksom raka rör, nu kör vi liksom, ingen sån här skitsnack emellan. I love it! Ja, men du vet det, jag bara liksom anpassar sig till våran publik som kan hålla uppmärksamheten uppe så det händer så hela tiden bara oj klick titta en ekorre. Oj titta en ekorre så här. Ja, jag älskar ekorre. Ja, de är jättegoda på spett. Ja. No. Det var nog inte riktigt det som Sara syftade. Jag tyckte om hennes respons med do. Do. Det kunde ha varit bara ett ljud, men det, jag tror det var du. Det var jag. Men det hade nej, jag menar att det var ordet du. Det var du. Det var inte du. Det kunde vara också bara men konstiga ord på skånska får man osäkert att tänka på spel i fokus. Okej. Och vi har ju ganska mycket aktuella spel. Det är ju faktiskt höst och sen oktober, november, den här perioden när det bara dräller av spel överallt. Mm-hmm. Men vi börjar med Mario Odyssey. Fredrik, varsågod. Vet ni vad det är för något? Nej. Ska jag berätta vad det är för något? Jag har hört att den har en väldigt nytänkande storyline faktiskt. Du, det kan man lugnt säga. För vet du vad Bowser tycker han ska göra? Han ska ta prinsessan och gifta sig med henne. Dun, dun, dun, dun. Så han är inte bara kidnapparna. Han tvingarna till att gifta sig med henne också. Alltså, de har ju den här liksom gulliga, väldigt barnvänliga presentationen, men om man tänker efter ja, det egentligen så är alltså det ju det är mörkt, väldigt... Det är mörkt. Mörkt. Det är mörker. Och sen så har ju hon en stalker som heter Mario då, alltså en annan ord. Mhm. Värsta stalker. Som håller koll på hela tiden. Ja, precis. Men inte tillräckligt nog för att, jag menar... Han bryr sig ju inte riktigt fullt ut, för annars skulle ju inte hon bli rövad så ofta, liksom. Han bara, oj, jag kanske precis. Borde ha brytt mig lite mer om henne än de här jävla rören. Av någon anledning så måste han gå runt och samla massa pengar och månar i det här fallet för att det ska, liksom, han ska lyckas rädda henne till slut istället för att gå direkt dit, kanske ringa polisen. Han tar ju jävla omväg. Det är ju faktiskt inte bara prinsessan som blir kidnappad. För av en ren slump så råkar det finnas en slags alien som råkar se ut som en spökhatt. Som också har en partner och den partner blir också bortrövad samtidigt. Och är då typ som en tiara på prinsessan Peach. Så där får ju oss då komma in på vad Mario gör. För Mario, han måste ju såklart jaga efter. Men då får han hjälp av den här slags spökhatten. Den här killhatten. Som då möjliggör att han kan kasta sin hatt. På valfritt vidunder, monster, what have you. Och så tar han över den helt enkelt. Så han kan bli sån här Goombas. Eller han kan bli... ja, vad du vill nästan i spelet. Det här har vi samma sak igen då, väldigt på ytan väldigt gulligt och lummigt och sådär. Men under, om man tänker efter så har vi alltså tankekontroll, någon form av ja, han är ju, alltså, det är ju en omvänd exorcist här. Alltså, han possessar ju folk verkligen. Alltså, det är ju... Och sen skulle man kanske se det som att Mario, han är då någon slags undersåte till prinsessan då som är då regimen. Så att Mario är ju helt enkelt Stasi, det är det vi kan han säga. Han trycker på sin liksom. Vilja på andra varelser i kungariken. Han är whipped helt enkelt. Han är lite som Ser Jorah i Game of Thrones. Okej. Ja, jo, det kanske... Nej, ja. Jag gör allt man ska inte analysera. Och, man kanske, skämt om storyn och sidor. Är det fortfarande ett bra, bra plattformar? Det är ju svårt att säga att de har gjort någonting dåligt riktigt med tanke på att de uppenbarligen kan konceptet och det är ju 3D igen, vilket var ganska länge sedan nu, till en stor konsol. De har haft det till sina bärbara, men jag tror det var länge sedan de hade en 3D Mario på sin stora konsol, så att säga. Ja, det var väl Galaxy 2 i så fall, eller? Ja, och det är ju nog, måste vara 10 år sedan minst i alla fall. Folk får rätta mig eller mejla in och så. Men som spel i sig, du får väldigt varierade spelvärldar med massor med hemligheter som vanligt. Och trots att du nu har gått ifrån till och med liv och sånt, du har bara pengar som du tjänar ihop. Och dör du så tappar du 10 guldmynt istället. Vad händer när man får slut på mynten då? Om man tar ett lån då eller? Typ, man kommer, det är svårt att ens komma dit för du hittar ju mynt hela tiden när du respawnar. Då bara börjar om med några mynt liksom. Inte som Sonic då, så att så fort du blir skadad så förlorar alla mynt. Bara 10. Ja. Ganska billigt. Men det är ju gjort som så att du, alltså banorna har utmaning i sig. Det är just det här plattformselementen i kombination med pussellösningar som görs väldigt bra. Sen kan väl jag säga det att för min del så har jag kört den till nästan 100%, typ 97% har jag kört det här handhållet. Jag har ju kunnat köra det på tvn och så också, och då blir det ju lite snyggare också, men det ser väldigt följsamt och fint ut på... Om jag minns rätt så flyter det på väldigt fint ändå. Om jag minns rätt nu så folk får väl skrika in och mejla in på oss och rätta oss igen, men det är en lägre upplösning handhållet, men det är fortfarande samma FPS som man menar. Yes, de kör 60 FPS igenom. Det är jätteimponerande tycker jag. Hur länge kan du sitta med handhållet och alltså spela spelet? Ja, spelet igenom, vilket är 10 timmar plus. Tänkte du batterimässigt? Ja, du menar batterimässigt. Liksom. Ja, den kanske klarar 2 timmar, ja. 2,5 någonting. Ja. Det är väl ganska standard egentligen, det var likadant med Zelda. Ja, och det är ju dessutom som spelkonsol, så den har ju mer kraft som den behöver visa upp på skärm. Så 2 timmar är egentligen ganska bra ändå, kan jag tycka faktiskt. Det är väldigt bra. Ja. Och det följde ju med, för jag köpte ju en sån här Pro-controller, så följde ju med till den en uppladdningskabel. Och det är ju samma kabel som man har för att ha till konsolen. Så då har jag en sån kabel. Så jag pluggar bara in och lägger och spelar liksom, vart jag vill. Hur jag vill. Jätteskönt. Väldigt bekvämt sådär. Verkligen. Sen så körde jag förvisso med Pro-kontrollen. Och oavsett hur du kör så är ju kontrollerna väldigt flinka, snabba, responsiva utav helsike. Och det är ju självklart, FPSen hjälper ju verkligen till där. Alltså, du vänder på ett öre och du känner att du gör det på ett öre. Det är inte någon lag. Någonting som jag ser fram emot är det här nästa ADGQ omgång när de ska spela det här spelet. Mm. Så det är redan nu liksom, jag har sett sinnessjuka saker folk kan göra. Mm. Man kan ju hoppa på väggar, du kan ju slänga den här hatten och så hoppar man på den. Precis. Hatten, och sen så hoppar du på en vägg och sen så hoppar du på hatten igen. Exakt. Alltså det är speedruns i det här spelet. Ja, och det är ju kul att du sa det, för just hatten där, det finns ju som vanliga Mario har ju här ett hopp, dubbelhopp och sånt. Mm. Typ. Men här kan du verkligen använda av hatten i olika saker liksom. Inte nog med att du tar över varelser så kan du ju använda den då, precis som du sa där, med att få Mario hoppa till högre höjder eller andra aspekter. Du kan också en stor aspekt är också att byta hur han ser ut, för du kan hitta massa outfits som är också aningen anpassade för en viss miljö också. Så om du kommer till en ismiljö, så om du har tjocka kläder så står han inte och fryser till exempel. Vilket han uppenbarligen gör när han står med badbrallorna i islandskapet. Bara sådana här små detaljer gör att det får mer liv i det. Det är märkligt att de ändå har tagit sig tid till att skapa. De har skapat animationer för när det är varmt. Då står han still och svettas och torkar som pannan. Det känns så här, okej. Men överlag så det är ett... Alltså det är jättebra kontroll. spelmekaniken och grafiken i sig det är ett av årets absolut bästa spel. Man vet ju, för varje liksom podd eller varje sajt som tar upp det, alla bara hyllar det och så. Är det perfekt? Nej, det är inte perfekt. Det finns en del saker som jag fortfarande stör mig på just när det är 3D Mario. För det är ju viktigt till exempel att hoppa plattformningen i det är ju, du måste komma exakt rätt i rätt tid så att säga. Och i och med att 3D:n gör att det kan bli ibland svårt att avgöra avstånd så är det ibland någonting man får nöta om igen på vissa banor. Men i och med att du inte har det här med livsystem och så du kommer alltid kunna klara det även om du behöver tänka till och kanske göra om strategi. Och det finns, ibland finns det olika vägar att nå nivåerna slut också, vilket är intressant. Så för min del så kan jag säga att det här är ett jättebra spel, jag rekommenderar det starkt. Så. Mm. En killer app, en systemsäljare. Ja, ja, köper man Switchen så är det här ett spel man måste ha. Ja. Det var alltså. Så nu har vi i alla fall två stycken killer apps. Hur lång tid alltså, tar du att köra igenom det? Om du kör som jag, men bara kör efter storyn, plockar allt eftersom lite grejer och så är det kanske 10-12 timmar. Men efter det så finns det ännu mer gameplay, för det finns ju du kan låsa upp gömda banor och du kan låsa upp fler dräkter och grejer och framförallt hitta mer de här så kallade månskärvorna som är då vad som gör att man kommer till nästa nivå i initiala spelet. Men du kan hitta upp till 450 sådana. Jag kanske har 100 någonting, 120 ja. Någonting. Men det är lite som i tidigare Mario-spel, behöver inte alla stjärnor eller vad som. Nej. Så på en bana kanske du kunde hitta, det står att du kan hitta 52 stycken månskärvor, men jag hittade 12 för att komma vidare till nästa bana. Okay. Till exempel. Så det finns massor med hemligheter och saker. Det finns jättemycket replayability, ja. Antar jag. Ja, verkligen. Och de har varierat gameplay, för du har till exempel den vanliga 3D. Det finns moment där du blir 2D Mario också. Mm. På väggar. Men det är jätteballt. Det är jätteroligt där. Ja. Ja, det får det finns. Ja, men det är häftigt. Så, Danny, är du vaken? Ja, jag är vaken. Jag satt och lyssnade på vad ni pratade om. Mycket bra. Nu ska du få höra rösten och prata om Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins, yes. Jag har tyvärr inte kunnat fått allt för mycket tid som jag sitter med lite andra saker. Men jag har under nättetid suttit med och spelat lite grann. Kunde låta bli såklart. Varför sova när man Varför sova när du kan spela istället? Och under nättetid suttit och spelat Assassin's Creed Origins. Där vi får inta rollen av Bayek, en Magi. I Egypten, vilket är nya spelet utspelar sig. Magi är en, vad ska man kunna säga, han är en väktare av folket. Han ser över och försöker hjälpa alla han kan. Och han är ute på, i början av spelet som är ute på jakt efter lite hämnd för mordet på sin son. Man slängs ganska brutalt in i det på direkten när man spelar spelet, vilket du också kan hålla med om, Fredrik, när man startar upp spelet. Att det är liksom, jag bara, har jag missat, klickade jag på någonting så att jag hoppade förbi? Exakt så tänkte jag också. Jag tänkte, vad fan, nu har jag missat något. De pratar om saker och ting som har hänt och sen kommer man till där liksom. Mm. Men det är en ganska brutal öppning liksom där på spelet, att man bara, jag känns som jag missar någonting, men att det är liksom så du ska göra för att det är... Det är ett sätt att liksom få in folk liksom att nu blir jag intresserad här. Vad är det för något som har hänt? Nu måste jag ta reda på det här. Och som inledning i Wolfenstein. Både ja och nej om man säger så. För det är väl en fråga om hur väl det utförs i så fall. För det är ju börja mitt i historien, in medias rest som det heter på finspråk. Funkar det bra då? Blir man investerad direkt? Eller är det så här att man bara inte har koll på läget och vet inte riktigt var man ska ta vägen? Och initialt så var... investerat sig i karaktären? Ja, initialt så var det liksom, vad är det här? Har jag missat någonting? Men sen liksom, nu måste jag ta reda på vad som hänt. Jag blev väldigt nyfiken på vad är det för något som hänt. För att det är lite flashbacks och sånt där under spelmomenten. Man får vad som har hänt, diskussioner i sinsemellan. De här karaktärerna som man är på jakt efter. Så jag tyckte det var intressant i alla fall. Fast man blev jävligt fundersam när man startade upp det som sagt. Det bara, okej, jag har redan tagit upp och en av snubbarna jag är ute efter. Jag ville göra det själv sådär, men whatever. Men att de har ju gjort om lite grann i spelet sen föregående. Det är ju riktigt nu ordentligt open world istället för på de föregående spelet. Så kanske hade en stor karta. Och sen liksom åkte till andra ställen och hade en annan karta. Här är en enorm karta. Jag vet inte hur jag har kunnat sprunga hur mycket som helst och bara och sen låser du upp nästa område, jag bara, men det finns lite mer. Och sen tar man och zoomar ut på kartan, man bara, jag har knappt gjort någonting alls. Vilket jag bara, mer för mig att leta. Man är även... Mer pluppa på kartan. Ja, precis. En liten blipp på kartan. Man har ju också gjort om fighting-systemet. Nu är det ju levelbaserat, till skillnad från förra spelet, då du kanske hade en fiende och sen hade en lite starkare fiende. Det var typ en vanlig fiende och sen en big tough guy som kanske var kunde ta lite mer stryk. Men här har du liksom baserat på vilken level gubbarna är, så kanske du ta betydligt mycket mer stryk, så man gäller att ha kollat på, är jag tillräckligt duktig för att kunna ta med den här snubben, och sen får man se till vilka vapen man har och vad fienden har för vapen. Ifall en med pilbåge, så gäller det att snabbt röra sig i sidled och sånt för att undvika. Är det en stor med sköld, då gäller det att ta tillräckligt taktik, liksom försöka komma, rulla runt och komma bakom honom och slå honom i ryggen. Det har ju sett i gameplay då, att det kommer upp små nummer när man slår någon som visar på hur mycket skada man gör. Finns det då någon slags crafting-system för vapen, eller så måste man köpa dem, eller hittar man dem bara? Vapen köper du, eller så hittar de, ifall du till exempel ifall du är ute och letar på olika ställen, så brukar man alltid ha en chef, så att säga, en chief eller något sånt där, och de brukar man vanligtvis, när man slår ihjäl dem, så brukar man vanligtvis få ett vapen eller en sköld eller något sånt där. Så man hittar vapen runt omkring i världen, men vanligtvis så är det att du köper till dig vapen. Så, och de vapnena kan man uppgradera, så att säga. De är ju baserade på nivåer också. Ifall du går upp i en tillräckligt hög nivå, så kan du liksom gå till en shop och så kan du uppgradera vapen så att de är jämnbördiga med din klass. Istället för att gå omkring med ett vapen, ja, men det här ger bara 13 i damage. Ja, men uppgradera, nu gör det 130 istället. Vilket jag tycker är intressant. Men att det är väldigt mycket utforskare och sånt där. Så jag har ju som sagt inte kört enbart på main store, utan jag har ju gått runt och tagit side quest, vilket jag tycker är intressant, för att man får ta sig del av så mycket av världen runt omkring och hur du kunde tänkt att vara. Och det är ju väldigt mycket med vilken gud de tillber och sånt där, och att det bråks in sig mellan olika klasser och sånt där. Och såklart får man ju springa omkring och jaga lite djur för att uppgradera sina... hur mycket pilar man kan bära med sig, en sån här satchel. Man har bröstpratta för att uppgradera hur mycket liv man har, hur mycket hälsa man har. Och sen kan man ha med sin stealth blade som man kan uppgradera hur mycket skador det gör. Och här nu för Sara så kan man ju faktiskt gå och klappa katter och sånt där, vilket är väldigt trevligt sådär. Ja, men som sagt, klappa katter och mörda folk, perfekt för mig. Ifall man har varit ute och läst någonting om det, så ser man att en av de stora sakerna är det här fotomode, att man kan gå omkring och ta bilder överallt i hela spelet och få liksom snygga såna här panoramiska bilder och sånt där, vilket jag också gått runt och gjort. Det är verkligen i ropet nu för varje spel. Det hade ju Super Mario också, till exempel. Ja. För det här är liksom, du klickar in tror du thumbsticksen, och så får du liksom en sån här camera mode där du kan liksom snurra runt din karaktär liksom och zooma in och ut bäst man vill för att få den optimala bilden. Och sen liksom blir den... Finns det Shadow War också? För Ja, och sen kan man se på kartan, när man är ute på kartan kan man se liksom, här är någon som har tagit bild, så kan man liksom scrolla över den, så kan man liksom klicka upp och få se hela bilden. Sen kan man likea den också. Så. Det var jag irriterad på att de kom in, så jag var tvungen att ta bort. Och då var det ju hela tiden, jag tog bort en. Det var ju bara en man tog bort. Kan man stänga av den någonstans för att ta bort alla? Jag tror inte. Jag har faktiskt inte varit inne och kollat efter det. Det är ingenting som har stört mig i alla fall. Drar man ut internetsladden och så löser man det problemet. Kanske. Ja, det känns bara så onödigt. Vad ska jag se andras screenshots? Det är ju en spelupplevelse liksom. Ja, men det är liksom bara att se vad de andra har tyckt och vad det är snyggt. Och jag har sett väldigt mycket fina bilder och sånt där. Och sen har väl jag irriterat folk med att ta bilder på katter och sånt där. Jag är lite fjompig när jag slänger mig ner för en lina liksom och får en sån här dynamisk bild. Bara, yeah! Det är ju rätt vanligt att de ska involvera social media i spel och sånt där. Jag vet, när jag spelade Final Fantasy 15 så var det också så här att man kunde ladda upp alla möjliga grejer. Ja, men det är som i Dark Souls också. Du kan lämna meddelande och sånt där. Här är liksom, du tar en häftig bild eller en snygg bild och delar med dig. Det är ju alltid kul. Ligger den på din karta liksom. Mm. Så att du ser det. Så när de går runt i världen så, ja men, kollar jag på kartan så... En liten plupp så visar det. Där ser jag en katt. Där ser jag en katt. Och där klappar jag en katt. Ja, just det. En sak till som jag tänkte bara ta upp som de ändrar om är ju den här Eagle Vision som fanns i föregående spel. Det finns en typ av, men det är inte samma sak att nu helt plötsligt allting är blått och du ser fiender i en rött utan här. Den använder du mer för att det finns en sån här där man trycker på en knappen och så kommer ut som en våg runt omkring där man ser var finns det någonting jag kan luta. Mer för att se vilka det är dina fiender och sånt där så använder man sin örn som flyger omkring Zenu, som flyger omkring och så kan du liksom hålla in vänster bak så tar han och sakta ner så kan man kika sig runt omkring och då markerar han fiender på kartan istället. Bokstavligt talat Eagle Vision. Precis, bokstavligt talat Eagle Vision där. Yes. Det är ju föregångaren, som sagt. Det är ju givetvis Egypten och sen så höjden av egyptiska riket och sånt där. Men vet man vilket årtal det utspelar sig? Det är ju Kleopatra finns ju här nu. Precis. Ja. Så, när hon levde, det borde ju vara x antal år bara. Så, nu är ju allt det här är ju fiktion så det är ju liksom, de kanske blandar lite här och var. Men det är väl där omkring då. Och det måste ju vara runt 0-0 liksom. Men Julius Caesar var väl samtidigt? Var det inte? Julius Caesar enligt också. Enligt Wikipedia så är det 69 före Kristus till 30 före Kristus. Ja. Så är det där runt omkring. Men om man vill ha någonting man kan verkligen gå omkring och fördjupa sig i Egypten och bara få titta på livet där omkring så är det ju verkligen... Jag kommer hålla på med ett år fortfarande och leta runt efter allt som finns i spelet. Ja, jag har ju också suttit med det nu. Jag måste nog säga att det här är nog en av de bästa Assassin's Creed jag har testat faktiskt. Och då har jag bara kört 3-4 timmar. Men det är väl just därför, i och med RPG-systemet och lite de här aspekterna, det känns för mig när jag kör, det här är ju Far Cry direkt liksom. Det kändes väldigt Far Cry, fast i tredje person. Det passar mig perfekt, kände jag. Och sen storyn på en gång, involverande, snyggt hanterad. Väldigt snygg värld framförallt. Som sagt, jag har bara kört några timmar. Jag kommer att göra en recension på det här, vad det lider. När jag har hunnit gå igenom mycket mer. Ni båda kört på Xbox, eller? Nej, jag kör på PC. Ja. Danne, du kör på Xbox. Självklart. Vad annars? Det lilla. Det här spelet kan man ju köra även om man inte har kört några förr. Det här är ju starten till The Brotherhood of Assassins. Ja. Så det här är ju liksom föregången. Så här, du behöver inte ha kört något utav de andra, för det här har de gjort om allting. Så det är liksom, go for it. Det behövs inte. Det finns alltså säkert vissa detaljer som man kan snappa upp och snabbare om man spelar tidigare spel. Så har det ju mycket med kristendoms, alltså bilder och ikonografi och sånt där från kristendomen till exempel eller vad som helst. Men det är inget måste, det kommer säkert, man fattar ju det ändå till slut. Och något som jag också märkt är att det är ju liksom lite, man märker ju liksom hur det är, för det är ju väldigt mycket romare och sånt som är med i spelet och sånt där. Och de ser sig som högklassen, så man får helt, det är ju därför man hela tiden så slåss man mot romare, nästan känns det som att liksom försvara dem för att alltså försvara de egyptiska befolkningen mot romarna som kom dit och liksom tycker att de vi är så mycket bättre och allt sånt där. Så det är ju lite grann av klasssystem där också, hur man får se hur världen var då. Vilket, ja, vi antar det. Jag antar det, precis. Det är ju ändå... men jag antar att de har gjort sin lite research i alla fall. Ja. men som sagt, spelen är ju alltid liksom med en liten twist på alltihopa. Jag tycker som sagt det bästa är ju själva, det är ju en lootfest av råge egentligen. Ja, alltså jag tyckte det var skönt. Nu förvisso den här första banan liksom, den är ju ganska liten jämfört med det som kommer sen. Men det finns ju en del saker att hitta liksom och så. Men det är ändå contained, känns det som. Som att det är liksom, på en plats finns det 3 stycken treasures till exempel. Ja, du hittar dem så den är liksom lite klar sådär. Ja, precis. Man får upp att när man hittar så här, det finns frågetecken på kartan när du kommer dit, så säger de, ja, men du hittar det här stället, och så finns det liksom, på den här platsen finns det x antal saker att hitta. Och så finns det här uppdrag, ta död på kaptenen på det här lägret och hitta 3 skatter och sånt där. Så när man har gjort det, då kommer det upp liksom, bing, avklarat. Så man bara, jag behöver inte komma tillbaka hit igen. Nej, det tycker jag är jätteskönt. Och det här med att ta död på kaptener känner jag igen från något annat spel. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det just nu. Låt oss gå tillbaka till gamla hedliga Shadow War. Vad säger du, Kalle? Ja. Kommer jag inte ens säga. Jag tror inte jag har lyssnat på när du pratat om det, Fredrik. Mm. Men du var väl någorlunda positiv i din recension i vilket fall. Ja, det har brister. För det är inte toppklass, tycker jag. Men det är ju... Jag personligen, som jag sa, det kan ju lyssna på föregående avsnitt. Jag tycker det är ett gediget spel, typ. Det är väl ungefär den punkten jag landar på också. Jag har väl spelat vad då, jag vill säga 8 timmar vid det laget. Mm. Jag har fångat det första fortet där. Ja, just det. Så att jag vill inte, tekniskt sett har jag inte kommit så långt alls. Utan jag har väl kanske 80% kvar eller något sånt där, jag vet inte. Något sånt. Det är ju typ bara 4 fort, historiemässigt, så... Eller 3 kanske. Men i vilket fall som helst, så det kommer många frustrationsmoment och mycket onödiga RPG-system och sånt där. Det här tycker jag att man ska hitta nya svärd och rustningar och sånt. Det känns väldigt krystat. Fighting-systemet, nu när man gjort Talion mycket snabbare, mycket rörligare och sånt där, mycket mer agil kanske man skulle kunna kalla det, så blir det här problemet med att man fastnar på andra objekt ännu mer. Precis. Liksom, överdrivet, om man säger så. Han kan flyga mycket snabbare hela tiden nu. Man kan ju kuta runt hela banan i 180 knyck hela tiden. Men då fastnar han på gubbar och han hoppar upp på väggar och grejer när man inte riktigt vill. Och det är någonting som nu när jag märkte i det här, det upplevde jag inte i Shadow of Mordor. Men i det här spelet så kände jag att det saknades en move från ett annat spel. Som är väldigt likt, alltså, om man säger combat-mässigt. Och vi har ju pratat mycket om vår älskade Witcher 3 mycket. Mm. Men om de hade ett fall de hade fått liksom rakt av bara sno en gaming-mekanik, och det är just det här med att man har 2 olika dodges, som man säger så. I Witcher 3 så kan du rulla åt sidan, men du kan också hoppa åt sidan lite kortare steg, om man säger så. Det saknas i det här spelet. Precis. Du kan ju bara rulla åt sidan. Just det, ett jävla massa rullande är det. Ja. Men i många fall så känns det för långsamt. Du ser att man har reagerat klart och tydligt. Ja, men här kommer en gubbe och slåss. Du är mitt i en animation eller vad som helst. Så att du kanske slår fort som fan på space för att han ska rulla undan. Men det händer ingenting, och så blir du slagen och så blir du frustrerad. För att det må vara svårt, och jag har dött oerhört mycket. Men det är oftast mångt och mycket känns det som att jag kunde inte göra någonting åt det. Om man säger så. Så det är väl det som har slagit mig sådär rakt fram, alltså på direkten. Så att, ja... För det jag anmärkte på var just det här, för ibland så kunde man springa, och så kommer en liten så här, en kort mur eller något, och du är ju mitt i en fight, du måste rulla undan eller hoppa förbi den där. Men då måste du ju veta, då måste du klättra över den, liksom. Alltså den animation-grejen liknande, liksom. Ja, precis. Ändå gör det inte, för du kommer lite in snett eller någonting. Det är ganska frustrerande, mitt i hettan av en fight också. Och sen så hela första kapitlet också där man får, som är egentligen en enda stor glorifierad tutorial där man får lära sig alla sina krafter och hur all mekanik fungerar och sånt där. Den är så tråkig utdragen. Alltså, har man ändå inte tagit sig an det här och vill kanske göra det senare ett skede när det är mycket billigare eller vad som helst, så skulle man ju rekommendera att säga, men bara plöj igenom första kapitlet, segmentet, så fort du bara kan. Bara gör alla story missions så att du får alla förmågor och sånt där. För att springa runt och jaga kaptener och sånt där när du är så låg nivå och inte har alla förmågor, det var hur tråkigt och frustrerande som helst. Du kan inte göra så mycket ändå, och de är bara för hög level för din del. Precis. Av någon anledning. För det är ju en aspekt, tyckte jag, med att du får ju, när du börjar med fort, alltså fortdelen kommer ju ganska, det känns som det är så mycket senare på något sätt. Mm. När det är en av de stora liksom usparna på något sätt, om man ska säga, för det här spelet liksom. Det är ju den nya saken nästan. Men det kommer så sent, tyckte jag. Och sen så ren principsak också. Du skrev i din recension att du hade inte känt av det. Men bara ren principsak också att man har lootboxes i ett singleplay-spel. Det smakar lite dåligt för min del. Ja, verkligen. Det påverkar det inte, det är en annan sak. Det viktiga där är ju just att se att det inte påverkar spelet. Och även om det finns till exempel så här, det finns ju XP-boost man kan få. Man kan ju såklart få bättre orche för sin armé då, för fortövertagningar och sånt. För du kan ju köra efter du har kört klart storyn, kan du ju köra online, typ. Mm. Precis. Det var det enda klagomålet inte... som jag har hört. Just att det spelar ingen roll när du kör min story. Alltså det här har jag bara tagit från någon annan recensent. Det är inte någonting som jag har upplevt själv eller så. Men det som han påstod i alla fall var ju att Det märks inte av under main story när du betar av allt, alla story-uppdrag och sånt där. Men så fort man är klar med det och man vill fortsätta göra online-uppdrag, så märker man att de här forten som jag gjorde när jag var låg level, de har så jättelåg levelade kaptener, fast de som anfaller dem är i min level just nu. Mm. Om man säger så. Så då blir det helt plötsligt jag har skitsvaga kaptener jämt emot de som attackerar. Så antingen måste jag grinda sönder dem för att de ska och ta över dem liksom, för att kunna. Ja, ja. Eller så har man ju då givetvis alternativet att köpa kaptener som är rätt level då. Och det är väl det enda som jag har hört, att det faktiskt spelar roll på riktigt. Sen kan man ju fråga sig om att det är väl en viss pay to skip aspekt, som man säger så, när det kommer till vanliga story-uppdragen, om man säger så. Jag håller med helt, för just den biten... Jag sniffar på den, jag testar den lite, för det var ju någon specialversion jag fick i recensionsexet, så det följde med lite grejer, så jag kunde testa de här sakerna. Så jag testar lite fort sen, men just det... Jag tror nog man måste känna efter just vad är det fort och sånt, online-delen, om det är något som intresserar en. För om det är något som intresserar en innan man går in i det här med att köra online, ta över andra människors fort, då bör man tänka efter en extra gång, för det finns de här mikrotransaktionerna då efter spelet är slut, så att säga, som faktiskt kan bli lite intrusive, kan jag tycka. Det var väl det, och sen storymässigt så är det inte speciellt imponerande heller. Av någon anledning så är Shelob en snygg tjej, av någon anledning, alltså rakt upp och ner. Ja. Hon kan bli det. Hur långt har du kommit? Som sagt, jag har tagit första fortet. De vill säga så här, de går igenom varför hon ser ut så som hon gör senare. Okay. Och personligen fann jag tycker om storyn i sin helhet, men jag kan förstå, för initialt du har sett de här små minnesgrejerna som är jättekorta, man tänker, vad är det, något fel på spelet? Nej. Det är lite Assassin's Creed-aktigt. Ja, jättekorta, så typ en sekund, två, man bara, vad fan är det här, vad konstigt. Men sen så får man en jättelång efter man har gjort alla som går igenom, då faller poletten ner lite. Men huruvida du kommer tycka det är bra då, det är en annan femma. Det är en annan femma, jag tvivlar starkt på att jag orkar beta mig i mig så långt, men vi får se. Och sen så, det finns ju en rolig karaktär, en sån här ork som lär dig upp och visar hur du ska göra saker. Han är ju lite av en comic relief med australiensk accent. Och det är Bruce, ja, precis. Han är lite rolig faktiskt, måste man ju säga. Mm. Och sen så... Den jäveln. Den jäveln. Och sen så Celebrimbor och Talion är ju lika torftiga som en bunt med tidningspapper. Så att, ja, faktiskt. Det är lite sådär. Ja. Jag skulle säga, köp det här om 1 eller 2 år när det är Steam Rea och det kostar 15 euro. Eller något sådär. Ungefär så jag gjorde med Shadow of Mordor. Det är väl det jag tycker det är värt. Om inte annat. Ja, jag skulle nog säga, köp det nu, skulle jag säga. Ja. Det enda problemet jag ser med spelet är att det är inte lika bra som första. Nej, det är det. För det hade ett sug i sig. På något sätt. Oh ja, det var väldigt otippat också, om inte annat. Ja. När de kom ut och visade upp det här Shadow of Mordor, och det kommer att ha ditten och datten, och alla tänker bara, nej, det där kommer ju... Jag tänkte det i alla fall. Det här kommer ju floppa totalt, ingen som kommer vilja. Men så visade det sig att det här har ju... Alltså, det blev väldigt vettigt, och det var väldigt kul också, och det hade den Nemesis-systemet. Och ja. För om du får... Som du får ju jag fick 55 timmar, och sen så kom ju till de här... när du är klar, liksom. Och kan köra vidare med online och där. Men 55 timmars speltid för typ 390 spänn eller vad det är. Ja, det är helt rimligt. Kan jag tycka. Men. Gött mos. Men. Vi skulle inte prata om Wolfenstein. Nej, det kan vi ta nästa vecka i så fall. Vi tar liksom som en DLC. Vi tar bit för bit sådär och säljer ut det långsamt så vi får mer. Ja, är det där vi har börjat med DLC i podden nu såhär? Jajamän. Ska inte vi börja med mikrotransaktioner? För en extra podd, så här en halvtimme. Ni får köpa till en halvtimme extra per avsnitt. Ni kan förboka nästa veckas avsnitt om ni går in på... Nej. Och så får man det en dag tidigt också. Ja! Det var jobbigt. Är de allvarliga nu, eller? Shit. Oh ja, men det här har vi redan kommit att diskutera, Sara. Det vet du väl. Du var väl med på det mötet? Ja, förhandsboka Nödlivs nästa avsnitt. Det kan ju vara att jag fick liksom annat för mig medan jag lyssnade. Mm. Mm. Ja, det ut liksom. Det är... sånt är lite, det är lätt hänt. Ja. Det, yeah. Det rundar i alla fall av spel i fokus för den här veckan. Riktigt mastigt och matigt segment den här veckan. Du är matig. Ja, oh, jag vet. Ja, precis. Jag har ätit massa, så jag känner mig matig just nu. nyheter då. Och det är, vi börjar med Nintendo. Det är så att Nintendo, de har dubblat sin vinstprognos då för hela, man säger... april, mars 2017-2018 då, om man säger så. Mm. De räknar vinsten landar på 85 miljarder yen då, vilket är 6,2 miljarder kronor jämfört med tidigare bedömning på 45 miljarder yen. Så cirkus dubbelt så mycket vad de trodde de skulle landa. Så. Det är väl kul? Det är eller? Jättekul, såklart. Ja. Det är alltid kul när det går bra för någon som gör någonting nytt som är faktiskt bra. Ja, just Nintendo också. De har ju, hade ju en liten rough patch där med Wii U och så vidare. Och det gick ju inte så bra som man kanske skulle ha velat. Speciellt med succén som var då Wii. Mm. Men sen så just Nintendo, de är ju på både jag både nytänkande och inte. Visst, de har sina spel som alltid kommer tillbaka. Men jag tänker just på konsoldesign och sånt där. Där är de ju verkligen nytänkande om inte annat. Mm. Då är det tack vare dem som vi hade hela de här motion control flugan där ett tag. Mm. Finns och så nu med det med, ja, så sant. Det är lite i smått med de här Joy-Consen. Mm. Kan man dansa runt. Det är också, jag menar, Switchen till skillnad från Wii U lanserade ju också med Zelda. Det är liksom plus att sedan kommer ett nytt Mario-spel och Wii U hade tyvärr inte samma lansering som Switchen har haft. Wii U hade ju ett intressant koncept. Det var det att... Ja. För vem? Alltså, det gick inte riktigt hem i spelväg och så. Det var ju vissa enstaka spelare som använde dubbelskärmarna riktigt, riktigt, riktigt bra. Som typ, jag kommer alltid tillbaka till... Affordable Space Adventure, den gjordes ju riktigt bra. Man satt och styrde med skeppet på pekplattan och sen så en var en flög skeppet på tv-skärmen. Riktigt, riktigt kreativt användning av skärmarna, om man säger så. Men, jag tror också mycket på grund av Zelda och sen som har ju det säljer, ja. Så att säga. Och med tanke på hur bra de här spelen nu har varit så... Och sen så nu, Switchen har varit ute, vadå, ett halvår nu eller när släppt? Ja, det måste ju ha släppts i samband med Zelda som kom typ där i mars-ish, någonting. Ja, 3 mars till och med. Okej, okay, så den var ute strax över ett halvår då. Och sen så nu är det ju holiday season nu som kommer jul. Så det lär ju försäljningen säkert skjuta lite i höjden. Så att, initialt så känns det som att Switchen gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Ja, i mycket, det så. Känns ju ovanligt att säga det, men de har ju, ni var inne på det just med titlarna, som folk säger det finns, för nu när jag skaffar Switchen tänkte jag, men fan, det finns ju knappt något att spela, men när jag tittar på rosten så finns det ganska mycket, sen gäller det att kunna ha pengar att köpa de spelen såklart, men Zelda, Splatoon, Mario Kart 8 och jag skaffar Mario plus Rabbids Kingdom Battle och kör som vi kan prata om en annan gång. Men det finns massor med spel som jag egentligen inte hade koll på. För att inte tala om alla indie-spel som finns. Det finns massor med där också. Men de håller det levande, tror jag, på det sättet att de släpper med ganska bra intervaller. Men det kommer under tiden massor med småspel hela tiden. Men det är ju framförallt, jag tror prognosen, det är kul att se att de prognoserar så bra, för då tror de verkligen på att det kommer komma fler titlar och det kommer komma mer snack om konsolen, så det kommer fortsätta att sälja. Så det är bara kul att se, verkligen. Jag tycker det är kul att se Nintendo back in the game, så att säga. Mm. De körde jättemycket på 3DSen nu, eftersom Wii U inte riktigt funkade. Så det är kul att se att de äntligen liksom kan komma tillbaka. Ja. För det, jag tror problemet med Wii U var väl mycket titlar. Man kände inte att det fanns någon titel som drog in en liksom. Nej, precis. Till köparen. Och den kom ju så anonymt i sig också. Men nu har de x antal stycken titlar som kommer varje månad. Och sen utöver det så kommer de stortitlarna med kanske 2-3 månaders intervaller. Mm. Ja. Jaja, kul. Jaja, kul att höra. Jaja. Vidare i veckans spelnyheter så är det så att EA har valt att förändra hur lootbox-systemet har fungerat i Battlefront 2 då. Om man ser så, tidigare så var det ju just det att den stora punkten var väl just med de här Star Cardsen då, som var kort och koncist förbättrade förmågor och sådana saker då, som man verkligen behövde för att göra det bästa skeppet eller den bästa karaktären om man säger så. De var tidigare bara möjligt att komma åt via lootboxer, så där random lootdrops och så vidare. Vilket kan ju anses vara väldigt sådär orättvist och pay to win och så vidare. Men nu har det ändrats om, så att nu går de och crafta de här Star Cardsen då. Och sen så måste man också ha nått en viss rank då för att kunna crafta dem och så vidare och använda dem. Just för att göra det hela lite mer rättvist. Och om man lägger in tiden så kan alla få komma åt de här Star Cardsen. Det är ju det som är det viktiga i den här, att oavsett om du betalar eller inte så kan du komma åt de här Star Cardsen. En sista punkt var väl också egentligen att vapen och sånt är genlåsta bakom liksom spelarmilstolpar, om man säger så, istället för att de skulle kunna låsas upp genom då lootboxes igen då. Så det är väl det. De lyssnade till kritiken helt enkelt. Hör och häpna. De backade lite när det gäller de lite mer absurda systemen vad gäller lootboxes och sånt där. Och det är väl skönt. Till och med kolossen EA kan ändra på sig efter ja, liksom. Speciellt en sån sak. Spela feedback. Alltså som handlar om betalningar och så här, och att de faktiskt lyssnar. För det är ju lite det som är grejen med beta-test också. Att hur funkar systemet liksom? Hur håller det upp? Vad får spelarna att tycka om det och vad får dem att bli förbannade? Och det känns som att jag har gjort ett bra beslut och lyssnat på frustrationerna om loot crates ändå. Mm. Ja, helt rätt. Annars tror jag att Battlefront 2 multiplayern skulle nog dö av ännu snabbare om det inte var för den här förändringen då, om man säger så. Det är ju nog ingenting som jag kan absolut veta, men det är en sån där sak man har lite på känn att med den här förändringen så kanske det lever lite längre. Folk kanske inte tröttnar så fort som de kanske hade gjort om andra människor kanske hade sprungit runt med OP, obalanserade vapen och så, som man inte kan få tag på genom att spela spelet vanligtvis. Ja, och det är ju inte lång tid kvar nu. Den 17 släpps det. Så vi får man hoppas ju att de där som de skriver eller beskriver nu faktiskt, att det är så pass öppet att det är så det gäller, så de inte har någonting bakom kulisserna med någon annan aspekt som de har tweakat för att det liksom ska komma undan på något annat sätt, om du tror jag menar. Men cynismen har ju blivit stor med EA med åren, så folk tittar ju på det här och tänker, ja, de ändrar sig nu lite, men varför? Som att det finns någon annan aspekt utöver att de faktiskt vill. Jag tror ändå att folk är jäkligt trötta på liksom att behöva betala för saker och ting, eller liksom att behöva känna att man måste spendera en viss extra tid för att få något visst, hålla liksom, att vara upp till par med de alla andra. Det känns liksom att när jag sitter och spelar ett spel och jag mot all förmodan vill sitta inne på multiplayer till exempel, jag vill kunna hoppa in och vara på samma nivå som alla andra, som casual gamer till exempel. Mm-hmm. Utan att behöva bli irriterad. Helt rätt. Men det finns ju inte så mycket mer att säga där, utan det rundar väl av nyheterna egentligen. Danne, du har ingenting att tillägga på den. Nej, alltså jag tycker det är bara skönt att se. Och plus att det kan ju ge spelet lite mer liv, att folk faktiskt måste arbeta för att få saker till. Det brukar betyda att de måste spela mer i spelet, vilket gör att de kanske hänger kvar längre. Jag köper allt och nu filtrerar det ut lite bland spelarna. Det kanske låter elakt säga så, men det kan bli skönt att bli av med folk som är sådana som bara köper till sig för att bara mosa noob, som du tror jag menar. Ja. Jag tycker bättre att de som är engagerade som spelar längre är kvar, och de som tappar intresset som försvinner inte bara köper till sig och sen kör vidare bara för att de kan. Utan låt det filtreras ut naturligt. Det tycker jag är jättebra. Så var det med det. Yes. Då går vi vidare till veckans diskussion då, vilket är co-op versus multiplayer, vilket höjer väl lite av ett frågetecken, för att co-op kan ju vara multiplayer och multiplayer kan ju vara co-op, men då menar man just, alltså, menar man just co-op där man sitter och spelar tillsammans mot datorn då typ, och multiplayer där man sitter tillsammans och spelar mot andra spelare då, är det så man tänker, eller? Bara för att förtydliga det hela. Mm. Det väljer vi nog själva hur vi vill. Den är ju öppen, den frågeställningen i sig. Men det är ju just, i och med att det står versus, så antar jag väl att co-op är det här, sitta i en soffa tillsammans, och multiplayer är online med andra, bara online liksom. Ja, ah, okej, okay, så det är just soft co-op också som jag tror det är där den har ursprungligen kommit ifrån. Ja. Men vi kan ju tweaka lite som vi vill. Vi gör det on the fly. Yes. Mm. Vad har vi för inledande punkter här då? Det är väl inget speciellt. Det finns väl inget rätt och fel svar i den här diskussionen? Nej, jag har rätt och ni har fel. Envise Danny. Nej. Envise gamle Danny. Man kan ju bara kolla på hur det faktiskt ser ut idag. Ser vi mer co-op idag, eller ser vi mer multiplayer i just online-baserad jag med alla andra online? Eller är det faktiskt betydligt mycket mer klassisk co-op, du sitter med en kompis och spelar i soffan? Det känns som att det är mycket mer multiplayer idag. Alltså, ja, på det får jag väl hålla med om. Det är oerhört svårt att ställa den frågan faktiskt. För jag har sett lite både och. Killar på jobbet till exempel som har PlayStation kanske. Och då spelar de mycket FIFA och sånt där. Och då sitter man ju tillsammans och spelar. Så, ja. Så där har vi ju couch co-op-aspekten. Precis. Nej, nu är ju det att man behöver liksom inte sitta i soffan bredvid varandra för att kunna spela co-op också. Så. Tidigare så var det just en liten teknisk begränsning, och nu finns det ju... Nu är det ju mer, så, nu är det mer öppet för remiter som till exempel jag. Om jag nu vill vara social så känns det ju alltid skönt att det finns co-op-grejer där ute. Det jag kan bli mer irriterad på när det gäller co-op, det är mer typ... Det ska liksom pressas in co-op-element i single-player stories till exempel. Du menar som i Far Cry 5? Nu har jag ju inte spelat Far Cry 5, men till exempel vissa funkar det bra på, vissa är det, kan man ha jättekul på, men om man spelar ensam kan man ju alltså känna av att det här, okej, det här är egentligen gjort för alltså att vara två personer, som kanske till exempel Dead Space 3 och sådana så här. Någon form av kompromiss där det verkligen är det ena eller det andra. Jag känner så här, märker man inte av det är det ju jättebra. Märker man av det, som till exempel Aliens Colonial Marines, där typ tre AI-personer följer efter en och ser helt döda ut och så här, medan man då försöker avancera vidare ensam. Det är hemskt. Men har man en kompis att spela så blir det... Exakt, har man det? Har man nu det så är det, kan det vara jättekul. Jag har ju spelat många spel som jag har haft jättekul, och sen så har jag gått tillbaka och sen så har jag spelat igenom det själv, och man bara, vad tyckte jag det var för roligt med det här då? Som till exempel Borderlands eller Borderlands eller vad det nu heter. För mig tycker jag inte det är kul att spela dem ensam till exempel. Nej. Nej. Jag spelade igenom första Borderlands själv och det var så tråkigt. Jättetråkigt, men sen så spelar man det med någon kompis och man bara, men det här kan ju vara jättekul, så att säga. Ja, co-op i sig är ju nästan en spel... Alltså det som spelmodell förutsätter inte att spelet är bra nödvändigtvis, utan du kan spela egentligen vilket skit som helst, för det är ju de du umgås med som gör spelet bra. Upplevelsen i sig. Ja, som Aliens, där Colonial Marine som du vill ta upp. Ja. Men jag tror till och med där så kan du få en bra upplevelse. Vi har ju snackat om det. Så. Ja, men jag tror det är väl det som är en nackdel också. För det är nog det värsta jag vet när folk säger, om det är jättebra det här spelet. Jaha, okej, hur är det? Vad handlar det om? Ja, jag vet inte, jag körde i co-op. Mm. Ja, men det representerar egentligen inte spelet. För du kan köra som sagt ett skitspel. Och det kommer alltid vara kul ur bara co-op-aspekten. Yes, man kan... Om du tar bort den aspekten, då är det inte kul. Och då fallerar det. Men oftast när det gäller multiplayer-spel, så måste då bygger man ju oftast på ett annat sätt. Och då är det oftast en speltyp som skiljer sig liksom. Ja, för där kommer jag ihåg, för du och jag körde ju något, nu kommer jag inte ihåg vad det här spelet hette för någonting, men det var ett spel som du och jag spelade, och det var ingen höjd att köra själv, men när du och jag körde tillsammans så var det kul för att vi båda fallerade ihop, eller vi lyckades ihop, och det var ju mycket roligare då. Sen kunde vi sitta och svära bäst vi ville tillsammans om fienden och sådär, men att jag kommer tyvärr inte ihåg spelet detta, men det här är ju massvis med år sedan, och sen när man körde själv liksom, man bara, vad är det för skit vi spelar? Precis. För då satt jag och försökte liksom storyline, jag bara, det här är ju nonsens, det här är liksom, vad är det för skit? Kan det ha varit Fear 3? Nej. Det var ju bra i singeln. Var det också? Ja. Jag tänkte mer på storyn där liksom att jag springer omkring med min döda bror som ett spöke här nu. Och vi ska försöka hitta våran mor som bär våran syskon. Exakt, ja. Som vi ska eventuellt ta död på eller göra till en gud. Hur mycket? Men man kan ha jättekul med det tillsammans med en annan gång. Och då förbeser man allting som har att göra med typ story. Utan då handlar det bara om gameplay. Och oftast med multiplayer till exempel, det handlar också bara om gameplay. Fast då mycket, mycket mer, för det handlar om balanserat gameplay. Det är ju inte direkt man sätter sig ner med till exempel Batfield och man bara, vad är storylinen på den här banan? Who cares? Skjut allt som rör sig. Eller hur, Kalle? Ja, men det finns ju djup... Ja, nu försök. Go on, försök här nu. Försök övertyga mig om det. Annars är det bra, nu för tiden ett bra exempel just på bra multiplayer skulle jag nog säga Overwatch då. För att det känns lite fräscht. Det känns som att de har balanserat ganska bra. Och du har ju på sätt och vis små mini-stories för egentligen varje karaktär i nuläget, tror jag. Med de här videoserna och allting. Så om du vill kan du få lite story. Men det är ju inte det som är det viktiga såklart. Utan det är ju själva spelmekaniken och multiplayer-aspekten av det såklart då. Men, och om vi ser till det här spelet så har du ju också en... Till skillnad från alla, det är dödligt allvar. Det här är mer, det har en humoristisk ton också sådär. Så det är inte liksom så här, döda, utan det är liksom, vad ska jag göra för något nytt kort med den här karaktären? Vilken specialer ska jag använda på de här? För de har ju liksom moves som gör att det är intressant att testa på olika karaktärer, vilket när vi testade på, du och jag satt och lekte lite grann, Fredrik. Och jag hade aldrig spelat förut, och jag bara, vad ska jag ta nu för karaktär? Men vad hade den här för cool specialer och sånt där? Det var ju mer, det var ju kul liksom då. Jag tycker, för er som har hört, jag tycker inte om multiplayer. Jag är så dålig så att jag har liksom no. Men det här var faktiskt riktigt kul, för att det fanns så mycket man kunde leka med. Och även för att vi körde mot andra, jag dog hela tiden kändes som. Men när jag väl lyckades, då var det bara liksom, det här är ju bästa jag någonsin spelat hela mitt liv. Så precis. Och, här, förlåt att jag har brutit, men just det är okay. Co-op versus multiplayer. Jag tror det som multiplayer har en fördel på där är ju att den tillgänglighet fråga ibland. För när du sitter i ett spel, precis som Sara sa, ibland så kan ett spel vara uppgjort just för att vara ett co-op-spel. Antingen så kör du med urusel AI som fuckar upp spelet åt dig och du får en dålig upplevelse. Eller kör du med en kompis. Det finns bara där. Men i multiplayer-spelen som är i Overwatch-fall så är det så pass lättillgängligt i sin form redan. Att även om du kör med kompisarna eller du skiter i dem helt eller hur du än gör, så är det lättillgängligt oavsett. Medan co-op-läget, du är fast med det liksom. Du kommer inte kunna wiggle your way out of it. Utan det kommer bli en ganska dålig upplevelse i många fall. Tror jag i alla fall. Sen är det ju såklart det som jag tycker är kul nu. Vi har ju A Way Out som kommer nu till, jag vet inte om det är till våren och så. När är den kommer? Vet du redan nu eller? Jag har inte någon koll rakt upp och ner just nu. För den i alla fall, den är gjord för att vara ren co-op verkligen. Och då har de gått in för det. Det tycker jag är bra ändå. För då har de gjort ett ställningstagande. Det här ska vara en co-op-upplevelse. Det är nästan värre när de säger, men det här är ett spel, precis som Sara sa en gång. Men det här är ett spel som är single. Men du har co-op. Vi har vävt in co-op. Men det funkar aldrig liksom till 100% kanske superbra då. Mm. Det står bara nu våren 2018. Så. Mm. Men ja. Jag har ju själv inte spelat Overwatch till exempel. Men jag, varje gång jag ser någon spela det så är jag jättenära på att köpa det och spela det. Och som jag, exakt som Danny, hatar multiplayer. Och då har jag ändå spelat CS way back till exempel och sådana saker. Men i dagsläget så jag tycker inte om det. Och jag tror det har mycket haft med att göra med community. Alltså spelens community har varit väldigt, väldigt toxic. Jag är sån, jag orkar inte med bullshit, jag orkar inte med mobbing, jag orkar inte med och nu ska vi typ så här jämföra våra e-penisar och sånt skit. Jag pallar inte med sånt helt enkelt. Och det tycker jag, då har jag liksom, jag förstår att de har helt enkelt liksom Overwatch verkar i alla fall inte vara så. Att när man är där inne och spelar. Att, Nej, det är, i regel var det ganska bra. Och det är ju lätt att ta bort alla röster och sånt också. Så man inte hör någon. Liksom. Det är bara att hoppa in. Det är ju just att det är så snabbt och enkelt att hoppa in i matcher. Liksom. Det ser attraktivt ut. För min, nu är det ju rätt typ så här, vad ska man säga, mer komisk. Mm. Art style, men ändå väldigt snygg. Ja, jag sitter och lyssnar på. Till och med typ Danny kan tycka om ett multiplayer-spel för mig och blir helt. Till och med jag lyckades spöa skiten ur någon. Sen mördade de mig 15 gånger, men jag hoppade runt och skuttade dem bäst jag ville. Liksom. De fick jaga mig då. Men Kalle, vad säger du? Du som ändå är den av oss som är faktiskt mest inne i just multiplayer-scenen och så. Hur känner du inför just de här två olika delarna, co-op versus multiplayer? Vad tycker du är fördelarna med varje sida? Liksom? Det finns ju definitivt ingen som är bättre än den ena eller den andra. Liksom, utan det är snarare vad man vill ha ut av en spelupplevelse just då. Och multiplayer, det är väl om man söker efter den, vilket jag ofta gör, så verkligen är den utmaningen. Counter-Strike eller Overwatch eller vilket multiplayer, competitive multiplayer, vad man nu väljer, kan ju vara väldigt, väldigt utmanande till den grad att du tappar hoppet om livet, tänker jag säga. Nej, men det blir väldigt less, om man säger så. Speciellt CS när man spelar och får däng, och det känns som att det spelar ingen roll vad man än gör, utan det går bara åt helvete hela tiden. Sådär. Så att det är väl det då. Men Kalle, om du köper de här lootboxen så kanske du blir mycket bättre i så fall. Ja, ja, alla vet ju dyrare skins man har på CS, desto bättre är man. Ah, ja, precis. Ja. Precis. Viktiga grejer. Mm. Ja. Men när det kommer till multiplayer då, så får man en lite mer avslappnad upplevelse, som man skulle säga. Alltså man kan ju fortfarande, igen beroende på vad man spelar, få en utmaning, men det blir inte riktigt samma det här med att man gör liksom, man, hur man än anstränger sig, hur man än vänder och vrider på det, så lyckas man inte ändå. Liksom. Blir det inte riktigt den upplevelsen. Eller man kan styra det mycket mer om man skulle vilja det. Mm. Jag styr svårighetsgraden om inte annat. Och sen så, som man säger, man får ju lite samma upplevelse som man vill då med multiplayer, alltså att man kan gemenskapen och spela tillsammans och sådana saker. Man kan få både och där om man skulle vilja det. Men då föredrar jag väl multiplayer i så fall, just för utmaningen. Det kan ju vara värt att nämna, och det var du nog inne på lite där, med just det beror lite på vilket typ av spel du gillar, såklart, i grunden. Vissa typer av spel kanske lämpar sig bra för co-op eller vissa för multiplayer. Men om du gillar typ CSGO, den här competitive gaming, då är det ju per automatik nästan ren multiplayer i många fall. Liksom. Och sen kan det ju vara en fråga om plattform. Om du befinner dig på PC, då har du har verkligen ett smörgåsbord av upplevelser på multiplayer-sidan till exempel. Och det finns mycket på co-op. När det kanske till exempel på konsol i vissa fall kanske finns mer av co-op än genomsnittet på PC. Så det är ju lite vart du sitter någonstans då som kan spela roll. Kan jag tänka mig. Så det är ju värt att ha i åtanke att om du nu ska mot förmodan ta det an. Du kanske sitter, du har inte någon spelenhet eller dator eller what have you och funderar, okej, jag vill spela multiplayer, vad ska jag ta då? Ja, ta en PC då, till exempel. Vill du köra co-op? Ja, men ta en Switch där det är inbyggt liksom, från start i nästan alla spel. Jag är ju sån person, jag vill ju helst vara så anonym som möjligt, så till exempel när jag kunde sitta och spela Hearthstone jättemycket när det släpptes, och det är ju en multiplayer-spel. Men kunde jag vara anonym, så att säga. Ja. Behövde inte involvera sig i motståndaren mer än typ som här redan insatta responses eller vad man... Eller som till exempel Journey, där det är ändå co-op. Men liksom, man behövde inte prata med den. Det enda man hade var sin egna lilla ton, så att säga. Kom hit här, hjälp mig, eller typ så här gör du. Sånt tycker jag jättemycket om. Det kan låta jättekonstigt att jag vill vara så anonym och helst inte involvera mig så himla mycket med folk när jag spelar online eller med andra. Men det är det att antingen så vill jag spela med kompisar eller så helst vill jag spela anonym. Då har jag det som... Medan andra tycker om och liksom... Andra kanske inte bryr sig alls. Andra tycker om att sitta och skrika åt andra. Jag försökte att inte säga det helt enkelt. Jag säger istället. Ja. Men det är lite den grejen jag fick till exempel. När jag spelade mycket CS när jag var yngre. Och, innan typ så här Steam blev jättestort, så att säga. Och sen så köpte jag CSGO. Och hoppade in där och hade en massa ryska människor som typ skrek i örat på mig jättemycket. Och jag bara... Det här är inte kul. Det var så stor skillnad jämfört med den upplevelsen jag hade då. CS var liksom när det kom ut och så här, till skillnad typ nu. Jag bara... Det är synd att jag inte sitter och tycker om det spelet som jag hade jättekul. Behöver man nästan 5 man för att det ska exakt, vara riktigt. Ja. Så blir det för mycket tjafs. Det är inte lätt. Nej. Men det rundar väl egentligen av veckans diskussion, va? Man har inte mycket mer att tillägga på det. Vilket vann? Co-op eller multiplayer? Multiplayer, givetvis. Då säger eller co-op. Ja, precis. Singleplayer. Nej, jag ska nog sätta mig och läsa en bok istället. Singleplayer offline mode vann nog. Ja, exakt. Läsa en bok är ju singleplayer offline mode galore. Och jobba, gör något produktivt. Nej. Sitta och spela, nej. Jag tror jag ska gå och klappa en katt istället. Jag ska äta en banan. Jag ska klappa 2 katter. Jag ska alltid vara Fredrik värst. Prata på våra övriga nämnden så ska Fredrik prata om Thor Ragnarök. Just det. Bra att du påminner mig. Då får du gräva dig lite i minnesbanken där. Bara en stund. Den ska jag ska bulta upp den. På. 17:e filmen i ordningen är ju i MCU. De börjar komma någon vart nu. Det känns att de kanske gör någon bra film nu snart. Nej, jag skojar bara. Det är väldigt mycket bra där. Men hur bra är då Thor på en skala? Ja, helt okej. Det är ungefär så, om man ska ha som ett betyg. Du menar att det har blivit väldigt blasé nu med Marvel-filmer, att det finns ingen riktigt som står ut efter den andra? Om så man säger är så. Det förvisso, men deras lägsta nivå är väldigt hög, om vi säger så då. Den här filmen då, det fortsätter egentligen där i storyn på det sättet att han då tar sig tillbaka till Asgård. Och ta reda på att det är Loki som har fifflat där och Oden är borta. Under tiden så bryter sig då av vissa skäl Hela, eller Hell som hon heter kanske på svenska, jag vet inte vad hon heter på svenska. Hon heter i filmen Hela, spelad av Kate Blanchett. Hon vill ta över tronen i Asgard, tar sig dit, mosar skiten ur det mesta. Och mycket riktigt, som i trailern visat, så förstörs Tors hammare. Men vad händer då? Jo, både det ena och andra. Filmen i sig har en hel del saker som händer med karaktärerna som definitivt kommer påverka resten av filmerna som kommer. Det händer ju saker med Tor i sig som som inte går att backa på, om vi säger så då. Säger jag lite som en katt som går runt het gröt. Det var filmens musik och hur den ser ut. Väldigt snyggt. Välgjord och så. Men den var inte så djup direkt. Det var inte som att man bara kom under skinnet och förstod bättre karaktär än Thor. Utan han hade ingen resa på något sätt. Även om det händer saker som påverkar så blev inte jag i alla fall så värst. Så här, nu blir han påverkad på det sättet. Trots att han rent fysiskt blir påverkad på många plan. Liksom. Men... Vi satt ju också och pratade, du och jag, någon kväll sen, och du sa att du var väldigt mycket väldigt uttrycker man på en bärsa one-liners skämt. Nej. De är jättebra, men de används för mycket. Så det blir lite kaka på kaka. Taika Waititi som regissören, han har en väldigt speciell humor som är ganska torr och svart. Han har egentligen en ganska svart humor. What We Do in the Shadows till exempel, en fenomenal film som han har gjort, visar på det. Men den humorn går lite emot vad filmen vill vara, för den är en spektakulär actionfilm, färgglad och superbra musik, och sen kommer det så här skämt som kanske funkar typ varannan, var tredje gång ibland, och de skämten är mer om så här, som att det ska vara liksom in the moment, som att ja, nu pratar vi lite grann, oj nu händer det här, ja nu dog du. Det är lite som att de säger saker bara liksom väldigt oceremoniellt, eller vad man säger. Medans i till exempel Avengers-filmerna så punchlinar de ju allting hela tiden. Och då kanske de får lite högre frekvens. Men den här humorn som man har kan vara lite, ja, vissa kommer att ha svårt för den, vissa kommer att älska varje skämt. Så det, jag kan inte säga riktigt om den är jättedålig eller jättebra. Men det är beroende på individuell smak eller ja, så. Ja, den är väl inte riktigt barnslig, men å andra sidan kanske inte så himla, vad ska man kalla det, witty kanske, något sånt där. Nej, den är lite, jag skulle nästan lite på gränsen till Seinfeld. Alltså betraktelser, alltså, som han, Waititi, han själv är med i filmen som en karaktär som heter Korg, som är en stor sten utomjording som pratar. Och han ser stor och stark ut, men han pratar så här: ja, du gjorde någonting där borta, vad håller du på med där borta? Typ så där. Så det är mycket kontraster och saker som man gör så här, liksom. Det är där som är humorn då. Annars så, Jeff Goldblum ska ni se filmen bara för egentligen. För han är fenomenal. Jag älskar honom i den här. Han har en pinne som när han petar på folk så dör de smälter. Så vid ett tillfälle liksom, jag måste säga det, men vid ett tillfälle så har då våra hjältar gjort någonting som de står framför honom. Och så kommer den här läkaren till Goldblum. Ja, du, vill du ha den här pinnen? Nej, jag kan ju inte smälta de här. De ser ju bara emot mig. Kanske sen. Han är liksom jätte in the moment. Han lever sig in i rollen till 100%. Och trot eller ej, men många av de här skämten som Chris Hemsworth gör funkar väldigt bra. Hans humor funkar i många fall spot on. Loke kunde de ha skippat. Men ja. Bra film, bra. Inte den bästa. I det här laget så har vi haft så många att vi vet vad man ska förvänta sig. Kvalitativ action med mycket humor inblandat, eller? Ja. Actionen var fantasy faktiskt inte action. Det bästa i filmen, måste jag tyvärr säga. Men ja, de bygger upp en mycket och de förändrar mycket rent fysiskt för vissa karaktärer och så, men det känns inte så. Ja, Thor, han fick ju gå och klippa sig, till exempel. Ja, jo, därmed. Var väl på tiden. Därmed. Ja, precis. Jag tycker det börjar närma sig så tufft ifall man ska ha sån maraton genom alla filmer. Vi är ju uppe runt 40 timmar. 40 timmar plus just nu. Så. Oh, jösses. Nej, jag ska ha Marvel-maraton. Ja, ses om ett par veckor. Ja, precis. Man får väl ta de olika faserna i så fall. Mm. Bit för bit. Ja, precis. Den här veckan, fas 1. Ja. Ja, en liten visium, en rekommendation från Fredrik. Den får 6,5 av 10. Så den är ju bra, den är övergodkänd. Den är inte liksom en superpoäng, ingen wow-upplevelse, men den är bra. That's it. Alv, Klas och Klas och banana. Sara, du gräver ner det. Nu kommer med bananerna. Kom, precis. Nej, ja. Bananer. Ja. Ja. Det var jävla. Hon har fått med Alien Colonial Marine, hon har fått med bananer, du fick med katter här nu. Så nu om jag ska säga så här, jag har inte sett Thor än, men mestadels ser den bara för Hulken. Mm. Mm. Han var också ganska bra faktiskt. Ja, så det är varför jag vill se den. Mm. Vi kan måla Fredrik grann och låtsas att han är Hulken. Smash! Okej, okay, kanske inte okay, så. Okej, ta det här nu. Absolut, sure. Lyssna frågan. Vi fick in det var barnbarn på Twitter. Det var väl ett svar på våran fråga. Som någonting, hur nördiga är ni eller sånt där, något i den stilen. Och han skriver att han har till och med sängkläder med gamingtema, och då frågar han oss i Nördliv då om vi skulle ha valfria sängkläder med gamingtema. Vilket motiv skulle det vara i så fall? Mm. Ja, vi får bolla över till Danny, han har jämt bra svar på det. Om jag skulle ha sängkläder nördigt så där gaming relaterat. Fallout 3 för det är grönt. Fallout 3. Nej, grönt. Men jag skulle ha Assassin's Creed. Grönt. Det är inte grönt, det är brunt typ. Ja, men det är Assassin. Sand. Assassin's. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle vilja ha så där. Finns det något annat som är grönt än något spel som jag inte kommer på? Det skulle jag som att det är de tänkte lakanet så här då. Det är som en bild på så här golvet på en Doom-bana efter man har dödat alla monster. Så är det bara slafs. Liksom massa slafs på, ja, på lakanet. Vilken image man vaknar upp av. Vad kollar jag ner? Ja, just det är slafs här. Ja. Det är avfall av människor och demoner och grejer. Ja, alltså, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ha liksom någon mörk täcke med Assassin's Creed-loggan sådär. Det tycker jag skulle vara snyggt. Lite smakfullt sådär. Precis, eller så skulle jag kunna ha från något av Arkham-spelen liksom bara logotypen också, samma sak sådär. Lite stilrent. Jag är inte sån här, jag skulle inte vilja ha till exempel en karaktär över hela mitt täck eller något sånt där. Jag bara, dags att lägga mig. Åh, Altair, här ligger du. Låt mig krama om dig. Mm. Du ska få en sån här stor megakudde format i Altair. Ligger där och skedar. Känner jag mig inte lika ensam sådär. Är det verkligen Altair han vill ha då? Det är inte Ezio eller Connor han vill ha. Mm, han vill nog en av varje tror jag, om jag känner honom. Jag bara, det är ett helt gäng bara för mig. Ikväll är det dags för Ezio. Men, Jesus Christ. Perfekt. Är det sån där som man kan trycka på den så kommer ut något ljud då? Eller? Man hör under natten med. Det är inte en furry vi pratar om. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Man kramar om den här bara. Händer det så i spel? Nej. Va? Nej. Typ så här Eagle Eye-ljudet. Ja, precis. Ja, jo, det skulle vara det. Kalle då? Ja, vad fan ska vilket jag vapen ha? Från vilket spel kommer han vilja ha på sina? CS. CS, precis. Det blir väldigt färggrant i alla fall, så där han kommer vara blind. Det är ju inte riktigt sängkläder, men det får väl vara en sängaccessoar då i så fall. Under kudden där som man kniv. En kniv, en karambit. Doppler Phase 2. Ja. Det var specifikt. Ni som fattar, ni fattar. Ja. Ja, ni som fattar, ni fattar. Vi nickar bara, håller med. Ja, ja. Mhm. Mhm. Sara. Diablo 2. Ja. Någonting Diablo 2. Fullkomligt godkänt. Ja, men det är fullkomligt. Det finns många snygga motiv där. Exakt. Och många snygga, till och med karaktärer tycker jag är snygga gjorda. Så man är likadant där, bara liksom ta en bild på golvet efter en. Ja, precis. Nu är du där igen med slavset. Du är värre än mig, Kalle. Och ju mer charms man har i inventory, desto mer guld finns det överallt, till exempel. Så, glitter. Mm. Nej, cool. Men Diablo-loggan hade alltid varit coolt. Sorry, jag som trodde du skulle ha Final Fantasy, vad heter det? Final Fantasy World, när de är så här Chibis, World of Final Fantasy. Figurer. Ja, det... Precis. Ja, kan... Alla karaktärer om liksom vi ska köra, om vi ska köra någon karaktär från Final Fantasy serien, det är det. Ja, det här är bäst att det är bra. Det är antingen Nanaki eller aka Red 13 från Final Fantasy 7 eller Vivi från Final Fantasy 9. Vivi. Ja, jo. Suverän karaktären. Absolut, en av de absolut bästa karaktärerna som finns. Exakt. Nanaki är typ bäst. Men vem vill inte ha ett flame svans, så att säga. När man är typ halvt som säger katt, halvt hund. Jaha, men då så. Det var väl det. Mm. Alltså. Ja, det var kan sista jag också liten... säga. Nej. Ja, just det. Absolut inte. Du fick ju en av mig. Donkey Kong. Jag kom på flera stycken. Först tänkte jag, men du, tänk vad coolt det skulle vara. Du vet SimCity 2000 typ. Att man har landscapet av SimCity bara på typ täcket. Eller varför inte typ Anno 1404 eller någonting. Man ser den här snygga världen på täcket. Å andra sidan, ett snyggt färgtema är ju typ Fallout 4 skarpblå med gula delar så här. Och så lite diskret, någon liten logotyp här och var. Det skulle funka. Det gäller... Okay, Fredriks säng. Nej, teman så gillar jag Zerg från Starcraft. Lila. Så mycket. Eller vänta, var det de som var lila? Lila och brun. Eller kan inte vara de? Ja, de var väl lila? Ja, jag fan med det. Zerg, ja. I alla fall expansion 2 där. Den var väl rätt så lila. Min sätt fel. Annars får jag väl höra det sen. Men de är lila. Och det gillar jag. En världskarta från Civ. Det är tecken. Jag väntade på att det skulle komma Civ. Det, för mig går det 2:an bra. Mm-hmm. 2:an går bra. 4:an går bra. 5:an går bra. 3:an går bra. 1:an går bra. Du inte ha Gandhi då? Nej, den där jävla Gandhi kan skjuta sig själv. Det är ingen som vill ha en sån här... Hata Gandhi. Simsvärd som på täcket. Och så en snattlampa är liksom den här grejen de har för huvudet. Ja. Nej, jag kör nog på Civ alltså. Det blir det. Det är eller SimCity. Då vet jag vad jag ska köpa till Fredrik julklapp. Gandhi. Ja! Nej! Hashtag kill Gandhi. Är det också Kalle, som avsluta det här eller? Gå vidare nu, Kalle. I helvete heller. Ah. Det är kul, vi mobbar Fredrik här. Banono. Go, Sara. Banono. Nej. Det är lugnt. Nej, nu tyckte jag du gick över. Vilka flugor som vi har haft i den här podden. Det har varit mårdar, det har varit ostar. Det har varit... Ja, både det ena och det andra. Och nu skjutvapen på tecken och allt vad det är. Just det. Och skjutvapen, det för oss ju osökt in på Call of Duty tävling. Wow, vad långsökt det där var. Jesus Christ. Skjutvapen, det är långsökt i COD alltså. Ja, det är inga vapen alls. Nej, det är inga vapen. Nej, alltså, man går runt och klappar katter där. Det är det som är storyline i nya Assassin's Creed. Spelar nya COD varje dag. Coolt. Tänk er så här, i slutet av Assassin's Creed är att det blir sån här plot twist. I och med att man har gått och dödat massa människor så blir man så här, får man evil ending. Men om man spelar om det och så går man, det enda man gör är att klappa katter, då får man så här good ending. Jag kommer ha good ending alltså. Man kanske vaknar upp ur Animus och man är en katt. Tänk vilken twist det skulle vara. Alltså M. Night Shyamalan. Shyamalan. Han hade varit avis på den twisten. Press X to cat. Ja. Men hur ska alla coola katter vara med i tävlingen då? Tillbaka till tävling. Ja. Nej, men det är så vi har lite Call of Duty merchandise och ljut. Och då är tävlingsvillkoren som följande. svara på frågan, vilket är ditt favorit Call of Duty-spel och varför står just detta spel ut bland alla andra i mängden? Och skicka vårt svar, eller ditt svar rättare sagt, till info@nordlivspodcast.se. Alltså Twitter, @nordlivsc går ju bra också. Facebook, nordlivpodcast går ju bra. Instagram, nordlivsc går ju bra också för den delen. Facebook är också nordlivsc nu för tiden. Ja, det går bra. Och vi kommer utse det mest underhållande svaret om man säger så. Så gärna till att vara lite vitsig om man säger så. Men i prispotten finns i alla fall ett litet Call of Duty-temat USB-minne och en USB-notebook, vad det nu innebär, och en powerbank. Det är en notebook, det är ju en anteckningsblock som har USB-minne på sig. Hur står det World War II på? Ja, och sånt är ju ballt. Det kan man inte göra utan. Absolut inte. Kan sälja för billigt. Vill du vinna den här ascoola grejen, så det är bara mejla till oss på info@nordipodcast.se. Så, avsnitt 139. Det var det. Det säger vi så. Tack för mig och tack för alla där ute som har lyssnat. Vi får plugga alla våra grejer. Det gjorde jag ju nästan innan nyss när vi pratade om tävlingen då, men det är väl enklast om ni går in på nördliv.se helt enkelt, så hittar ni alla goda grejer där helt enkelt i så fall. Så att jag får tacka så hemskt mycket för mig och återseende. Hej då. Hello. No. För helvete, Felix.